meghoztam a zsákot. Hozzak valami más, és ne hozzak. Ott ugye kifizetem, biztosan van. Melyiket, az újat, vagy a nagy? Hát nem újat, akkor nagyot, vagy a kicsit, vagy mi? Vagy aztán kicsivel mentek, az? A nagyot. A kicsi is jó. Légy tiszta új sárga, ha felteszem. Nem is kell a sárgát már nyomtatni nekik. Nem is kell neká. Mi? Mindegy, tudni már azt adom, hogy a tudnának. Nem kell nyomtatni nekik, nem? Ne. Tiszta új nyomtatás. 2020-as jönni alatt milyen szép sárgák? Hát hagyd legyenek már, igen, mert éppen nem érdek. 2020-ban nyomtatták, az ilyen szép. Na. Az nem érdek. Hozza valamit, vagy... Kő valamit, hogy hozzon még az Attila? Nem. Fát meg kell nézni, hogy van, vagy nincs. Egy-kettő lebicélizek. Most nem legyek én fát nézni. Külön akarsz fát, vagy? Legyen. Meg tudni, hogy mennyibe is kerül a fa. Megnézni, hogy mégiscsak legyen is akkor úgy. Nem akartuk fát venni. De amikor nem tudták, még akkor nézem, hogy itt van a fekete nadrágom is. Meg lehet, nézem, ez a fekete nadrágom, jócskán Lukas. Hát nem tudom, hogy mit csinálsz el, hogy annyira szét tudsz akadózni. Nem tudom. Túlva anyagot keresném hozzá, hogy ottan azt a nagyon ringyeket, rongyokat ottan kipótoljam. Hát voltak ez is másba. Kint okostatok meg. Hála? Kint kapát, kint locsolt, én meg kint ganésztam. Hála. Elocsolgattam a fákat, ne. Menjek tönkre. Kár a fának is víz ilyenkor. Legyobb az összes bírsalmát, mi marad be rajta, semmi nem is a csolgat. Hát én nem tudom, hogy ez bele. Körte is, nem? Dobálj. Száros sárga. Tönkre tesz mindent, ha nincs a csolgat. Azt mondja, hogy hívják, hogy ott a magyaroknál, ott fönt itt. Északon még közép Magyarországon akarnak a tavat meg a vízi, hogy hívják, ott tönkre mennek. Alak, békák, minden, ami víz van, hogy minden tönkre megy. Na. Ját, tönkre mennek. Nézem, hogy itt van-e valami. Lártak a telefonodra a pénzt, be kell aktiválni. Ne. Megkaptad a pénzt, nem? Megkaptam a pénzt. Elvittem az asszonynak is a virágot is. Timi is panaszkodik, hogy tönkre mennek neki a muskárdjai, gondoltam magamban, milyenink is. Érted, hogy nem tudja, mi van a muskárdja, megint kiment egy muskárdja, ami volna vele. A meleg is, meg a nem jóság is, nem? Hát az. A vicca teli van gladiolávák, azt mondja, hogy meg mennyi sokat eladod. Na, mi számít az énekem, hogy mennyit adnál, nem? És a szelisi szét? Nem. Hétfőn milyen sokat elad? Ja. Ugyan már? Mondom, te akkor hajadja. Én nekem elvitték, mondom, onnan hagyom az barackfán, hozok belőle, megkóstoljátok, mert múltkosi nem maját szétünk, hanem másfajta. Szerinted, anya? Én úgy hiszem, hogy maját szoktunk. Nem. Mája előtt, amiben azt szoktunk lenni. Azt szokott mindig lenni. Tatikám is hazavágult. Megcsináltunk az Anikóval, megcsináltam a csoklót, az Ikebanát, ő is megcsináltam, ami megvan neki rendőve. Mondom, akkor most megyek. Na, beaktiváltad? Akkor egy ezt aktivált be, hogyha tudom. De kell valahol még menned? Na, tényleg kenyér még, mint kellett. Kenyér meg szalámi. Nem vetti még semmit. Odaadtam a pénzt, pedig hogy nem hoztál. Hallod, mama? Nem kell kimenned megnézni a tatát? Az acsinak a katyáját fódozod, mi? Latilláj. Meg mondtam, hogy hagyd meg mi a csodának. Fódnak, fótnak. Na mit szólsz az uborkámhoz? Hát nem van nagyon savanyú még. Szerintem elég savanyú, nem? Jó, nem? Jó, puhának elég puha, nem? Puhának elég puha. Nem tudom, hogy lesz-e uborka, amit el lehet tenni. Ilyen melegben mennyire maradnak még a kis uborkák is, hallod? Hát nem tudom, az a baj, hogy még melegebb jön. Hát ez az. Még csak azt mondta tegnap este, hogy hívják, hogy hát még szerencsére azt mondja, hogy nem az az extrém meleg jön, hanem majd később jön a melegebb. Hát éppenséggel még lennénk nélküle. Borzasztó nagyon. Úgyhogy ez még csak egy olyan 31-2 fok. Ágy is elég! Olyan boldogan árulnak kint a viccáig. Hát basszátok, adjátok, ahogy akarjátok. Hát lehet. Mi közöm én nekem hozzá? Hát csináld, ahogy... Nem már, hogy itt élj a falvédő rümátesek. Tudhatod, hogy hétfőn nincs forgalom. Hát, még ha van is akkor. Véletlenül egy-kettő, aki... Az se zavar, hát hagyd vigyék! Ingen nem zavar. Mert azt mondja Valentin, hogy VM engedte, most csak 60-i adja. Lehet, hogy ő is úrcsóban kapta. Hagyd vigye. Beaktiváltad? Mit csináltál? Add ide akkor. De akkor most elmész venni, vagy én menjek kenyeret venni meg a többit? Azt hiszem, még a dinnye még mindig annyi, mint tegnap volt. 30 dinár, ha jól néztem, vagy mennyi. Nem tudom, hogy jól néztem. Meg, vagy 40 dinár, nem is tudom. Hát, hogy 40, nem is jól néztem. Atika, jó vagy? Nem, neki jó. Akkor jó van, ha jó vagy. Most mit csinálsz itten? Mamával beszélgettek? Beszélve. Mit beszélgettek, mama? Hát most éppen semmit, az elég beszélgettünk meg. Hogy? Hát, hogy mindig hogy a szájmaszkot. Akkor te mész el, akkor bevásárolni, akkor én megyek kifelé. Szedem a tojást, mert én nem vagy otthon. Akkor szedd össze a tojást, hogy akarod. Igen, kérem a telefonomat is. Azt is viszem, mert tovább, mert bírom, mert bírom még máma hívni, nem? Bírod tovább is, mert lett aktiválva. Deaktiváltad? Hogy nem kaptam SMS-t? Vegyek én is azt. Lehet, hogy kiviszem akkor minden mondom a tatának, nincs a pont, majd még manított, ottan két fagyi múltkor akartam kivinni, nem vittem ki. Kiviszem. Tudod én, hogy el tudja ez a tilakoktatni a fagylajtokat a mély hűtőből? Hogy hiába gyugom én bíjába a léjjebb, hogy léjjebb esem, nem találom meg azt, amikor akarom újra keríteni. Elfogy. Vicius nem nagyon elnyugod. Nagyon. Azt akkor megtalálja, mi? Kekszeket megtalálja, fagyikat megtalálja, csokikat megtalálja. Jó, megtalálja. Hogy nem kapok SMS-t? Kaptad el, mert lenyomtam. Mert nem hallatsz, hogy megint a telefonod az én hallottad. Hát akkor meg az a baj. Meg csináld meg úgy, hogy lehessen hallani is. Akkor ha a telefonál valaki meg se hallja. Ide. Hogyha ilyen fekete leszkezem. Attila. Jó lesz úgyis. Nagy jó fog lenni. Igen, 3 óra van már, 1 óra. Na jó, van az elég sokáig kindolgoztam. Még meg se látszik, hogy mit csináltam. Az összeset nem dolgoztam. Hova mész? Menik a boltba. Hoztad a tálak szóját? Hoztam. Jó lett, amit hoztál? Mi lett jó? Ha? Jó lett a végig, nagyon lett mondva. Mi lett, lép fel? A pajzsa. No. Megyek most már. Hova mész? Haza. Majd iszunk egy szokkot. Na. Elég jó talán most már. Na, most dolog. Picikben most már megyek, mert már közelebb akarom. Na, én gyönyörűen főszántottam. Na, tetted meg. Fogjanak arrókat, hogy kiskor szálltál el. Ha? Kell kivinni karókat? Mind a két szélén borozsa van, fogod a zártót, kimész a teát, ott van a mellett, ahol a borozsa.